हमारा जीवन कई लक्ष्यों और सपनों से प्रेरित होता है। हम उनको पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं और उसके लिए जरूरी कदम उठाते हैं। हालांकि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, पर सिर्फ लगातार मेहनत करने से हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होता। आवश्यकता है सावधानी पूर्वक योजना बनाने की, तो प्रस्तुत है बिरला सनलाइफ सेंचुरी SIP, चुनिंदा योजनाओं के अंतर्गत एक बहुआयामी सुविधा जो कि मदद करती है संपत्ति को व्यवस्थित तरीके से बनाने में, ताकि भविष्य के लक्ष्यों की देखभाल की जा सके। जीवन बीमा कवर लाभ और आयकर बचत के लाभ के साथ जो ELSS योजना में निवेश करके मिलते हैं, आइए इसके लाभों पर विस्तार से नजर डालते हैं। ये सुविधा अनुशासित दृष्टिकोण के साथ मिलती है, जो मदद करती है समय समय पर किश्तों के माध्यम से पैसों की छोटी रकम का निवेश करने में। जब आप SIP में अपने भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश करते हैं, आपको मिलता है मुफ्त जीवन बीमा कवर, जो 3 साल बाद आपके मासिक SIP रकम का 100 गुना तक होता है। जबकि निवेश के पहले और दूसरे वर्ष में ये कवर करता है क्रमशः 10 और 50 गुना आपके महीने की SIP रकम का। आप इस सुविधा में 10 से 51 वर्ष की उम्र में कभी भी प्रवेश ले सकते हैं और आपको इसका लाभ मिलेगा 60 वर्ष की आयु तक। ये सुविधा निरंतरता के लाभ के साथ आती है। अगर आप 3 साल के बाद SIP बंद भी कर देते हैं, तो भी ये आपको जीवन बीमा कवर उपलब्ध करता रहेगा। बिरला सनलाइफ टैक्स रिलीफ 96 योजना में आपको धारा 80C के तहत आयकर में भी बचत करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आपके पास एक मुश्त राशि है और आप इस सुविधा में निवेश करना चाहते हैं, तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में निवेश सुनिश्चित करें। आपका एक मुश्त पैसा तरल और मासिक ऋण योजनाओं के पूल में निवेश किया जाएगा, जिसमें से मासिक SIP का भुगतान होगा। संक्षेप में ये आपको एक में कई प्रकार के लाभ देता है। और क्या, इसके अतिरिक्त ये सुविधा किसी भी अनिश्चितता के मामले में परिवार के लिए एक जीवन बीमा कवर प्रदान करती है, और वो भी बिना किसी भी अतिरिक्त शुल्क के। है ना ये कितना आश्चर्यजनक। आज ही बिरला सनलाइफ सेंचुरी SIP में निवेश शुरू करें और मुफ्त जीवन बीमा कवर लाभ के साथ और भी कई फायदों का आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें mutualfund.birlasunlife.com या हमारे वित्तीय सलाहकार से आज ही संपर्क करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। सभी योजना से संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।